ومعلوم بالقرآن. تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينها. وانا غبيسا ميانا نفايدة مشغيهاوة جو يكوي يلزيا كوي عرفيش قرآن نيني مانا قرآن كذلك وكفواتيش كوي عرفيش الحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما نتفاوتي جلزوك بين ذيلهيذي يعني بين الحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن الكريم قرآن تكوفه تعريفه أمي تكوى أو أمي تكوى مشكلة حرفيا كوني على قيد الطحاوية نسلم يا شريعة أفو قوالي والوية كسوم طحاوية وانا يكنبك تعريفه. أكيانا قول يلزي القرآن اسمه القرآن الكريم هو كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل في القرآن. سواء أنتم القرآن الكريم قرآن تكوف هو كلام الله نمانين يا الله منه بدا وكيه يميانزا بلا كيفية بلا كي يتنزي يمتينه يعني آيو منينو سواء تلشا صمها بكتك صفة الله سيسي تجوي كيفية ذات لكن تنثبتيش وحكيش واقع معنى ذاك ني حقيقة سواء أما وتوانبية كيفية ياتي هتجوي كيفية سيسي الله يعلم ذلك فالله نفنياجي أنا جوا هيلو ويو قرآن منينو يا الله منه بدا وكيه يميانزا بلا كيفية bila ya mtindo yani maneno hayo hayana mtindo ambao unafahamika kwetu sisi paula aliyakuwa maneno hayo ni kauli aliyakuwa maneno hayo ni kauli ndio maana nasema Qur'an ni alfaz ni matamko ambayo yanatamkika sio kama wanavyosema baadhi ya mu'tazila na wengineo kwa maana ni maana kulli laysa lahu huruf wala aswat maneno gani haya ahlu sunna wanasema Qur'ani ni maneno ya Allah yameanzia kwake yasiwa na mtindo hali ya kuwa ni kauli wa anzalahu ala rasulihi wahya na akayateremsha maneno hayo juu ya mtume wake hali ya kuwa ni wahi wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqa na akayasadikisha maneno hayo waumini juu ya hilo hali ya kuwa ni haqqi wa ayqanu annahu kalamullah haqiqatan na wakayakinisha kwamba hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah kwa hakika kabisa sami'ahu jibrilu alayhi salam amiyasikia maneno hayo jibrilu alayhi salam min Allah عز وجل توقع الله عز وجل ونازل به على خاتم رسله ناكتر يمكن ما ينهايو امباك كوميشو امباك كوميشو ومتومي واكي محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه وتمكولاكنا كومانايات جبريل اممترمشي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرآن لفظا ومعنى وتمكولاكنا كومانايات هي قرآن المنقول بالتواتر نيلي لينكوليوا كنجية تواتر قرآن نكوياك imethibitiwa kwa njia ya tawatur. Nitakuja kusoma barakallahu fikum ma huwa almutawatir. Almutawatir ni riwaya inakuja bi adadin bi jamaa kathirin, ni riwaya inakuja kwa watu wengi. Tastahilu aladatu, inashindikana kimazoea an yatawatau ala alkadhib, wasikiani kusema urongo. Hiyo ni tawatur, na hapo tunazungumzia tawatur katika mambo ya hadithi. Tawatur ya Qur'an ni madhubuti zaidi, yani kutokuwezekana kupenya uongo katika kuipokea Qur'ani. Kauli hii ni madhubuti zaidi kwa sababu imetoka kwa Allah. Mkatikati hapo ni Jibril, mmemfahamu Jibril, mmemsoma katika al-iman bil malaika. Aliye katikati ni nani? Al-wasit Jibril. Mwanafunzi wake anemfundisha ile tufikishie nani? Eh? Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye Allah amethibitisha ukweli wake na kwamba hajazusha kama itapokuja huko mbele. Wala utakawala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin kama minkum min ahadin anhu hajizin. Lau angetusemea maneno ya urongo ambayo hatujamwambia, tungemchukua kwa mchukuo wa adhabu kwa mkono wa kiume, kisha tungemkata mishipa yake ya shingo, ile mishipa mikubwa ya damu tungeikatilia mbali, na hakuna yeyote katika nyinyi ambaye angeweza kuzuia hilo. Kusalimika Mtume wa sallam mpaka amemaliza kufundisha dini na kufa, hali ya kuwa hajaadhibiwa na adhabu kama hizi ni ushahidi kwamba mafundisho ya Allah ndio yale yale. Mko na mimi nyinyi au mmelala hapa? Wewe uko wewe. Kwa hiyo imenukuliwa kwa tawatur, tawatur ambayo inafidisha kukata hukumu. Yaani nukuu hii ya tawatur inafidisha hukumu ya kukata, kwa maana hukumu isiyokuwa na shaka. Waliyakin, na inafidisha yakini. Al-maktubu, hiyo Qur'ani ile ambayo imeandikwa fil masa'id, kwenye misahafu. Al-mahfudhu, ni ile ambayo imehifadhiwa min at-taghyir wa at-tabdil wal hadith al-qudus. Huwa ma rawahu an-nabiyyu an rabbihi bil lafz wal ma'na wa nuqila ilayna ahadan aw mutawatiran wa lam yablugh tawatur al-Qur'an. Hadith al-qudus yanasema huwa ma rawahu an-nabiyyu, ni kile ambacho amekipokea mtume, an rabbihi, kutoka kwa mula wake, bil lafz wal ma'na, kwa tamko lake na kwa maana. Vile vile pia alhadithi kudusi, tamko lake natoka kwa Allah, kama ilivyokuwa maana yake yatoka kwa nini? Kwa Allah. Lakini kuna farki, kuna tofauti ipo kubwa baina ya Qur'an na nini na hadithi kudusi, yatatajwa hapa, utabainisha tofauti zake. Eh, wanukila ilaina, na ikanukuliwa hiyo hadithi kudusi kuja kwetu, ahadan, kwa njia ahad, yani kwa maana kwa njia isiyokuwa mutawatir, sawa sawa, eh? Ahad ni njia isiyokuwa mutawatir, mtakuja kusoma njia ya upweke, yani haifanani na mutawatir. Imenukuliwa kwa njia ahad au mutawatiran au vile vile kwa njia ya mutawatir, walam yablugh tawatur al-Qur'an, lakini pamoja na hayo haijafikia hadi al-Qudus tawatur ya Qur'an, eh, kile kiwango cha nini cha Qur'ani katika upokezi. Wa mithaluhu, na mfano wake hadi al-Qudus, hadithu Abi Dharr al-Ghifari عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أين وجوانغو هيك ميمي نمي حرمش ظلم جيو نفسي أنغو أني مي جالي بين يوني حرام باسمسي ظلمياني. والحديث النبوي ما حديث النبوي ما نياك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وص نكلك لشو يجميزوا وامتم يسلم إكوام قولي أو فعلي أو تقريري ما هو يليفان بليك يك يكبالي أو وصف أو وصيف إما وكما مبيل أو وصيف وكتابية ساسا نتاليا تفوتي كسبابو tukiacha hivi pengine usidiriki tofauti ya Qur'an na hadithi za Qudusi, eh, au tofauti ya hadithi za Qudusi na hadithi an-Nabawi, kwa kwamba tofauti ya hadithi za Qudusi na hadithi an-Nabawi iko wazi hapo, eh, unaona kwamba hadithi an-Nabawi ni kile kilichogemezwa kwa mtume moja kwa moja, eh, lafzi yake na maana yake. Hadithi al-Qudusi lafzi yake na maana yake ndio kwa nani? Kwa Allah. Sasa hapa ndipo tunapohitaji tofauti, ili tujue tofauti ya hadithi al-Qudusi wal Qur'an, kwa sababu Qur'an pia lafzi yake na maana yake ndio kwa والله تبارك وتعالى. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي نتفاوت بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي نكما يفواتاذ أن القرآن متعبد بتلاوته وما قرآن ينابدي وكسوم وكواك وما نعني عبادة في سوما متعبد بتلاوته يمي فنواني عبادة وفي سوما وما نعني سوما القرآن ونفت ثواب فمجي ويرفزاته. معجز عنده ساسا سيو معجز معجز في نظمه ني ينه ufanisi al-i'jaz kama wanavyosema hiya al-fasaha al-baligha ni ufasaha uliofikia ukomo ndio al-i'jaz. Na kuna watu wanasoma jambo hili tu i'jaz al-Qur'an ufasaha wa zile siyaka na misamiati ya Qur'ani ilivyokuwa na ukomo katika ufasaha na kufidisha maana sahihi, hiyo ni ijazu al-Qur'an na Qur'ani yaongoza katika hili. Eh, mu'jazun fi nadhmi, Qur'ani ina ufanisi kiufasaha katika upangiliaji wake. Mutahadda bihi, imefanywa challenge, eh, mutahadda bihi imefanywa challenge, yani watu wamepewa tahaddi hivi. Kiswahili cha challenge nini? Kuna watu wanasema changamoto, mimi sielewi. Kweli? Changamoto? Mbona haye? Naye anajua Kiswahili kizuri hapa. Mtu ana mtu anakupa challenge, eh? Eh? Unaweza kusema changamoto? Mbona changamoto ina maana nyingi sana? Maana changamoto inakuja kwa maana matatizo. changamoto zetu sisi hapo hospitali. Sasa ni challenge hiyo, wanakusudia matatizo, matatizo yetu. Yani katika mafanikio tunapata pia tuna changamoto. Nani kimatumizi Kiswahili? Ni challenge nini maana yake? Kiswahili ni challenge pia, sio changamoto. Hapana. Kwa hiyo inakubali maana zote. Na hii ya kwanza niliyosema pia uijua au usikiage. Kwa hiyo ina maana ni neno la kubali maana zote. Umesoma mahali kwenye kamusi ya Kiswahili? Una nukuu yoyote bwana mkubwa? Basi hiyo ndo maneno. Katizame alafu tuletee. Katizame alafu tuletee tupate faida sote hapa. Kwa hiyo mutahadda imewekiwa challenge Qur'an. Yahrum masuhu limuhdith. Inaharamika kuishika Qur'ani kwa mwenye hadath, kwa maana kwa ambaye hayuko tahara. Wa tilawatuhu linahwi junub, ay limithli junub. Na kuisoma kwake ni Qur'ani kwa mfano wa mwenye janaba, yani kwa mtu mwenye janaba. Wa riwayatuhu bil ma'na, na ni haramu Qur'ani kuipokea kwa maana, yani usome aya au kusema kama qala Allah. Hilo jambo halifu. Lazima uisome Qur'ani kwa nas. Eh? Wa tata'ayyanu qira'atuhu fi as-salah. Na kinaainika kisomo chake ya Qur'ani kwenye swala. Qur'ani ndio inasoma kwenye swala. Uwezi ukasoma hadithi kudusi na yuko wasalisha watu kwa kuwa lafzi yake na maana yake kutoka kwa Allah. Ukaamua leo kira chako ni ya ibadi ni haramu dhulma. Utakuvuta nje. Utakutoa nje swala. Ay wa yujaru qari'uhu bi kulli harfin minhu hasanatan. La analipwa msomaji wake ya Qur'ani kwa kila herufi moja kwenye Qur'ani hiyo jema moja. Wal hasanatu bi ashri hasanat, na jema moja mfano wake ni mema kumi, thawabu kumi. Na ndio maana ukisoma alif lam mim kwa mujibu wa maneno ya mtume ni 30 hiyo. Malipo kama haya hayajainishwa kwenye hadithi al-Qudusi, kadhalika hadithi an-Nabawi. Bi khilafi al-hadithi al-Qudusi, ni tofauti na hadithi al-Qudusi wal hadithi an-Nabawi, fa innahuma laysa kadhalik, kwani mawili hayo hayako hivyo. Kwa hiyo ukitazama haya yaliyotajwa utabaini tofauti ya Qur'an wal hadithi al-Qudusi wal hadithi madha an-Nabawi. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي ان الحديث القدسي متفاوت بين الحديث القدسي والحديث النبوي لكما الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه الحديث القدسي ni maneno ya Allah tamko lake na maana yake bikhilaf alhadith an-nabawi tofauti na hadithi ya mtume hadithi ya kawaida fa huwa min kalam an-nabi lafdhan wa ma'na hayo ni maneno ya mtume kimatamko na kimaana pamoja na kwamba wanachuo wanakubaliana kwamba ametoka gereji. Hapa kazi nayo. Sasa kuna wafu hana. Zile sasa. Ndio kitabu cha. Cha kwapo hicho. Kwa darasa. Sawa sawa. Pole kwa maana ile maana ya jumla ya hadithi an-Nabawi. Fikra ya jumla pia hajatafaraji nayo mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kuna maelezo fulani yanatolewa hapa pia kuhusiana hadithi an-Nabawi kuwa wahyi kivipi, mtofautishaje na hadithi al-Qudusi, hayo kwenye kitabu kingine. Wa ana al-hadith al-Qudusiyya afdal min al-hadith an-Nabawi, na kwamba hadithi al-Qudusi ni bora kuliko hadithi an-Nabawi. Wa dhalika li fadli kalami Allahi ala kalami makhluqin, na hilo ni kwa ubora wa maneno ya Allah ukifananisha na maneno ya viumbe. Khasaisul iman bil Qur'an. Sasa tutakuja kuangalia mambo maalum katika kuiamini Qur'ani, mambo maalum katika kuiamini Qur'ani. Wakati wenu umekwisha bwana, tuna darasa letu la hadithi hapa na wazee wa mustawa rabi, tutosheke na hili bi hadha alqadri la ba'sa bihi.